سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، عظیم حادثہ، کھڑکھڑا دینے والی. مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو؟ مل قارعہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوما، جس دن، یکون الناس، ہوں گے لوگ، کل فراش، ٹڈیوں کی طرح، المبثوث، بکھری ہوئی، وتکون الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کل اہن، رنگین روئی کی طرح، المنفوش، دھنی ہوئی، فاما، تو لیکن، من، جس کے، ثقلت، بھاری ہوئے، موازین، پلڑے اس کے، فہوا، تو وہ، فی عیشت، زندگی میں ہوگا، راضیت، پسندیدہ، واما، اور لیکن، من، جس کے، خفت، ہلکے ہوں گے، موازین، پلڑے اس کے، اوزان اس کے، وزن اس کے، فاموہ، تو اس کی ماں، حاویہ، حاویہ ہوگی، یعنی جہنم، وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ماہیہ، وہ کیا ہے، نارن، آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی.